الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الصحر فليصمه والصلاة والسلام على من قال من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak ci wéru mag wi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp luñ ci jaamu mu neew mu bari yalla nañ ko yalla nangul lepp lu ñu tarxis yalla nañu yalla jéggal du ubbi ak yeen ben tombu bu tuddu sirru ramadan moy secret bi tax sunu borom subhanahu wa ta'ala wor lon weru koor ndax wor weru koor ponk la ci ponk l'islam li ben keno la ci keno l'islam ben pie la ci pie yi nga xamne mo tey l'islam waye dafa bok ci pie yi gëna deuguer ëpp importance ci jaamu yalla gi nga xamne mom lañuy jaamu waye mbokk yi wër koor dafa nek wër wo xamne ci wër yi gëna reuy pour egglo nit ki ci yalla jégelo ko yalla subhanahu wa ta'ala wër koor wër la wo xamne day jégelo nit yalla ay daraja ñoo ci feñ yo xamne doomu adama du ko won fokk waye yalla da ko ci dimbali di ko ci may ak yeg yeg ndax ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala di fuk lo jambi jambi mana lek mana nan laqatu fuko ken gisul waye mu gem ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy fuklu mu baye lek baye nan ci jamono jum ko mene lol motax kor mbok yi nek ben keno ben pie ben buntu buy feñal ne jambi ku nangul yalla la ku gem yalla subhanahu wa ta'ala la lol motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim yi netali ci hadith qudsi bi yalla subhanahu wa ta'ala wax ne kullu amal ibn adam lahu alhasanat bi athari amsalha illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi koor day woné pass pass bu doomu adama fas digënté mak boromam ngëm ngëm bu doomu adama gëm digënté ak boromam taxaway bu doomu adama taxaw digënté mak boromam bay lek bay nan bay lepp lu jëm ci banex digënté doomu adama ak soxnaam wala digënté soxna ci ak ku goor gi sunu borom subhanahu wa ta'ala téré ko ko ci bëcc gi wëru koor famuy xëddé baba muy julli timis diir bi famuy jappé ba famuy doggé digënté bi ñu téré ko ko doomu adama bi taxaw di wone pass passam bu mu fas ci yalla ngeemam gum gum degg gumu degg digënté mak boromam motax yonent bi ne sunu borom subhanahu wa ta'ala neena doomu adama ay jëfëm yëpp moko mom ba mu dess koor koor sunu borom subhanahu wa ta'ala ne doomu adama man mako mom man nga ko defal pourtant julli gi yalla lañ ko defal aj yalla lañ ko defal yenen jaamu yalla yalla ko mom waye lan motax mu setté ci koor ndax pass pass bi ci nek xif ak mar ak bayyi lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala motax mune mom moko mom fa innahu li an yalla makoy fay dama koy fulandi sax suma koy fay motax sunu borom subhanahu wa ta'ala mune kor bi nga xamne doomu adama def koy wor du bayyi lek kesse du bayyi nan kesse waye leppam day wor bokuy jaamu yalla yi kor mo ci gëna jafé lol motax ñu ubbi bunt sunu digënté ak yeen pour fatali sunu bop fatali len sirru ramadan lan moy koor lan moy secret yi yalla subhanahu wa ta'ala def ci koor li anna ramadan kulluhu asrar er koor yeb ay secret la wa huwa sirrun bayna al-'abd wa rabbih secret la bu dox digante jam ak boromam sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg xamal doomu aadama li tax ma sant la nga koor lenn kese mo tax ma sant la ko lenn pour nga am ko ci mooy lan mooy ab taqwa ragal yàlla jaamu yàlla yépp li tax yàlla sant ko jaam bi na ko def mooy pour mu am taqwa mboolem jaamu yàlla yi julli koor joxe azaka aj màkk saraxe jàng alquran yi yep sunu borom subhanahu wa ta'ala sant ko julit nako def lodul pour mu am ben mbir moy at taqwa ya ayuha nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen nit ñi jaamu len yalla mi nga xamne moy sen borom bobu nga xamne mo len bind bind gaay yi len fi jitu won ñi len jitu won ci kaw suuf nekkon fi yalla jele len fi indi len yeen ak ñooñu yep li tax yalla bind len sak len moy pour ngeen jaamu ko dafa melni dañ ko laaj ne ko waaw yalla buñ la jaamo lan lañ ciy jëlé mune la'allakum tattaqun pour ngeen am ragal yalla bi ko borom xam xam yi di firi dañu ne moy def santane yi bayyi tere yi kon ndeke mbokk yi ragal yalla gogu tax yalla di ñu worlo ma hiya taqwa allati yambaghi an natajammala biha lan moy ragal yalla go xamne war nañ ko am ci wèr wi ba bu wèr wi jexé ñu dess ak diplôme bobu tuddu taqwa ragal yalla gogu moy lan hatta ci yéré sax sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa né nañu sol yéré ragal yalla wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun ba ci yéré li tax sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu sant nañ ko sol moy ñu am yéré ragal yalla ba ci yéré sax di nga gis yéré ragal yalla ak yéré ku ragalul yalla di nga mëna dugg ci mbedd yi dugg ci penc yi di xool ay nit mëna waat sa digënté ak sa borom diw mi yéré yi mu sol yéré ku ragal yalla waaye diw mi yéré yi mu sol yéré ku ñeme boromam la ba ci yéré ndeke mbokk yi yéré sax day jural nit ragal yalla waxuma laag nag jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala sant nañ ko pour ñu am at taqwa pour ñu am ragal yàlla bu dee koor loolu moo tax yàlla santuñu ko bu dee aji màkka loolu moo tax yàlla santuñu ko fatazawadu fa inna xayra zadi taqwa xatta jàng alquran sax sunu borom subhanahu wa ta'ala li tax mu wàcc alquran mooy ñu am taqwa xuzu ma ataynakum bi quwa waskuru ma fihi la'allakum tattaqun alquran bi sax li tax sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce ko mbokk yi mooy pour ñu am ragal yàlla naka noonu aj naka noonu tabaski lan yanal allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yàlla nee na soxlawuma xarmu rëy mi du béjjeni du yàpp bi du kawar gi li ma soxla ci li tax ma sant leen tabaski mooy ngeen am ragal yàlla ku rey nit nañ ko rey sax loi yooyu yàlla santuñu loi yi nañ ko appliqué mooy pour ñu am taqwa walakum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ndeke mbokk yi aay biñ ubbee woon moom la ñuy feddaliwaat jaamu yàlla yépp li tax yàlla santuñu ko mooy pour ñu am taqwa pour ñu mën a dund dund gi yàlla gërëm ci kaw suuf mooy ñu nekk ci lu yàlla gërëm mooy taqwa nekk ci bëgg-bëggu yàlla li yàlla bëgg ñun ñëpp ñu ànd nekk ci loolu mooy taqwa mooy def li la yàlla sant sori lim la tere loolu mooy taqwa képp koo xam ne li yàlla santaane yaa ngi ci guddi ak bëccëg gëmal ne yow am nga taqwa li yalla santane kep ku koy jalgati yegal ne da nga mankel ku wara gor gor lu wat nga ikhwani war nañu xol ñun ñep ci wër wi ñu and jema gor gor lu pour am ragal yalla gog waye ñu jema teural ay yoon yo xamne mo ñu ci yegal kayfiyatul husul alayha min khilali hadhihi al muhadarat war nañu teural ay yoon ay doxalin ay waxtaan yo xamne dinañ egglo ci ñu egg secret corps ñu xam ko ñun ñep ñu trouver ko ñu jema xol yan yoon lañuy jaar ba yermande yalla ngeureumum contantem taqwa bo muy wax ñu jema xol ñun ñep nuñ ko amé ci wër wi ngam yalla gog nga xamne mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñu worlo motax suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñu xiflo di ñu marlo ngam yalla gog bokk yi li wote la nida'un min rabbikal karim ayyuhal habib wote la gu joge ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mu lay wo yow soppe bi yow soppem bi yow jaamam bi ta'amalhu wa tadabbarhu xol ko bu baax yitte wo ko xerawlul ci wote bi deglul tafakkar fihi khalaj ndax dafa am kulay wo moy sa borom yow soppe yalla bi yow xaritu yalla bi yow julit bi sa borom mo lay wo xerawlul ci wote gi deglul khalaj la'alla wa asa an takuna min almuttaqin amana bo deglo wote bi nga xerawlu ko amana xejna nga bok ci gaño ñu nga xamne ñuñ la sunu borom subhanahu wa ta'ala di tag ne ñi am nañ ragal yalla qala ta'ala fi muhkamit tanzil ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سونو بروم سبحانه وتعالى من اي يين ني گم يالا كان مو ووتے يالا نيان لاو نيكو گم كون نيت ني لي ني باري باري ييب يالا نين رك لاو نيكو گم نдах يين ني گم يالا يين نغي دگ يالا ني فراتالنا تي يين كور comme ni mako faratalé won ci gaay yi len jitu won fa melni nit ñi dañoo laaj yalla wa yalla lutax nga ñi sante koor lutax nga ñi sante xif mar mune la'allakum tattaqun ndax ngeen mang sama contenté sama ngeureum té moy ngeen def lima santane bayyi lima téré motax ma len di wor lo qala ibnu kasir rahimahullahu ta'ala borom xam xam bu mag bu ñu tuddé ibnu kasir ci firikatu alquran ne nañ aya bi borom bi subhanahu wa ta'ala moko wax di wax ak ñiko gëm mukhatiban lil mu'minin min hadhihi al umma ñi gëm yalla ci xéet wi wa amiran lahum bis siyam mu len di sante koor kon lan moy koor sunu borom wo ñi gëm di len sante koor wa huwa al-imsak an it'am wa ash-sharab wal jimaa moy nañu terew lek ak nan ak sey waye ndax dañuy xey rek baye lek baye nan baye sey rek ñu ne wor nañ dedet day andak bi niyatin khalis lillahi azza wa jall day andak yene yene aji koor yene jaamu yalla motax hadith bi gëna reuy ci hadith yi borom xam xam yi di ubbe sen téré ci walu jaamu yalla di nga gis ñu duggal ci hadith innamal a'mal binniyat comme niko al imam an-nawawi ubbe ci téré bobu mu tuddé arba'un an-nawawi ikhwani yene ci la yalla di fay lepp kon yow mi wor yenil yaangi baye lek yaangi baye nan yaangi baye sey ndax jaamu yalla bul xey rek baye lek baye nan baye sey ngir da nga wor waye yene ko yene nak ci xol lay nek kenn duko wax ci lamiñ ndax wax ko ci lamiñ bid'a la kon yenil da ngay bay lek bay nan bay sey and ci ak yene bu sel ngir jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala li tax lima fihi min zakati an-nufus ndax bay lek bay nan bay sey dafa am lu ci yalla denc pour defar doomu adama pour rahas bakanam labal ko ba doomu adama set wicc pour doomu adama meuna set ci ay bakaram jikko meuna rafet mu genn ci yenn jikko yu ñaaw yenn jikko yu tilim yenn jikko yu koy soufel pour doomu adama yekati ko am daraja bu kawé ba egg ci boromam motax sunu borom subhanahu wa ta'ala sant ko koor ndax gis nga bo worul tiaxan yi bari mën nga ci dugg ci xol ci deglu ci laal ci dem ci wax ci jëf parce que woro mais bo xey wor lele nga deg sax kenn ci ñun ku xey wor am nga deg ku ne dama wor dimbali ma rek dama wor bu yaq sama koor gi gis nga te so worul won lolu waji bëggon def dang ci participer yeen say lolu xalé di dugal ci sa grain de sel waye gis nga bo woré da ngay taxaw ne waji dimbali ma bu yaq sama koor kon koor mbokk yi dafa nek jaamu kayu yalla bo xamne su ko doomu adama defee day laabal bakanam laabal jikkum ci ay tilim tilim ay manke manke yu ko doon galankor ba du egg ci borom bi motax boko defee sun borom subhanahu wa ta'ala ne sa jikko day set da ngay laab sa jikko day rafet li anna as-sawm fihi tazkiyatun lil badan waye koor tamit batay def ci nek lu yar yaram ciir yi benn bu nek koor daf koy yar ba ciir bu nek xam bopam beut xamne mom moy beut day xol waye du xol lu ko neex naka non nop naka nonu gemmi naka nonu tank naka nonu loxo naka nonu ciir yi ci dess ba ci awra bi benn bu nek day xamne kat ah liberté gi ma amone ci waxtu nek may def luma neex liberté bobu jeex na wér wi mom bokatu ci mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala waye koor neku rek luy rafetal jikko di raxas bakkan di segg jikko bi diko defar ba mbax waye day tejj buntu yi nga xamne shaytané ci la waron jaar dugg ci yow ndax jangeen ci hadith yunus sallallahu alaihi wa sallam ne inna ash-shaytana tajri ala ibn adam majra ad-dam shaytané day daw ci yaramu doom adama comme ni deret bi di dawe ci mom so woré buntu yoy shaytané waron jaar dugg ci sayaram bi jaxassok sa deret ak sayap koor daf koy tejj ba shaytané du la meuna dugg kon ikhwani ñi ngi ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala li yalla denc ci koor ci ay xewal ak lan moy koor yalla nañ ko yalla manglo waye mbokk yi ku wor fakk mu garder kooram fayaraka Allah ya akhi al-habib akhlis niyya lillah selalal sa yene ngir yalla bul wor ngir ni ñangi wor bul wor ndax kër gi man dong ma fi nek suma worul damay am gatch leel nga gis kilifa ci kër gudul wor ak bari ci kër yi ay pa yudul wor ay kilifa yudul wor leele ñu tejj ben kilifa ci kaw ci étage ci kaw ci ay ruqu pantre mu baña wor kër gi ñepp wor xalé yi ndaw yi sax xey wor ñu gis burum kër gi baña wor mbokk yi am ragal yalla ñu xamne dund gi lu mu yag yag yag yag bi sa ngi ñew di nga dugg bamel kon nonu ragal yalla ñu xamne dund gi amul solo am am bi amul solo kustimi jaagar jaagari auto yi lal yi noy alal ji amul ben importance so jaamul yalla euleuk subhanahu wa ta'ala jangeen ci alquran ñi nga xamne dañu amon nguur te daawu ñu jaamu yalla ñi amon alal daawu ñu jaamu yalla euleuk yawmal qiyam dañuy taxaw ci kanamu yalla di feug seen den nan ma aghna anni maliya ay way man deke sama alal jeriñu nga deg ñeneen ñi ca walla manan halaka anni sultaniya ay way man sama nguur alak nama kon deki alal ji bum la tax nga baña wor am alal rek bu fuy nit ñi di wor nga nan man munuma wor di rulé say ar di tubab tubab lu man munuma wor lutax lutax muno wor lan mo la dal febaro dara jottu la parce que da nga am alal tam nga lek lu neex tam nga nan lu sedd tam nga tedd ci lu noy tam nga tedd fu feex motax nga ni muno wor waye bise nga ñew lek yoy nga don lek yu neex bise nga ñew doto ko lekati di nga wor fal force kérok bu malakal maut né rosette serou ba ci sa boli wa kër gi tit ku nek nan woy yalla ne ki tedd fi wa zanna annahu al firaq kala idha balagati taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al firaq wal taffati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al masaq wala al tere wor bi se ngi ñew di nga wor fal force bi se ngi ñew malakal moti dina ne rosette seru ba mu egg sa put sa boli njabot gi wër la domi nan la bay papa ñun la soxna sinan la ni jaay man la ngani lacc yalla neena ma tey gemiñ gi dem la miñ bi do wax kérok loy tonto moy say rongoñ moy touru yalla mu ne yow mi teddi fi tey kula xol dina xamne yow wa zanna annahu al firaq leer lena tey aduna pare nga ci lek gu neex pare nga ci pare nga ci lek pare nga ci lal pare nga ci yere pare nga ci alal sun borom subhanahu wa taala moy sante malakal mauti mu rocc ci seru ñu jël la yobul ci morgu ba duggal la ci caisse laxas lay sagar ay waxtu yu neew ñu ñew futti la ba nga set sangla sangla sañ lepp lo xamne ci yow pax la yew la ba nga deugar tek ci kanamu jaggi tek ci kanamu jakk ji ni iliman paré nañ ana al ana auto ba kenen mo ci yegg doto ci yegg sama ben xarit daf ma wo téléphone barki dimb ci bitim rew mu ne ma fa am ben way bu neen xaritam bu doyon war suñ ko neewon julli day saga suñ ko ne koor mu saga suñ ko ne jaamu yalla mu saga kep ko ko wax lol dalay saga ben bis waji ne ko te nga jaamu yalla yegal ne bis nga ñew sa kër gu rafet gi sa auto bi sa soxna si bis nga ñew bo moy tul benen way moy dekk ci kër gi tak soxna si teud ci sa kaw lol teud ak mom waji daal ne kon ma dekk ci sama bammel ñew nangam waji ndeysan wallahi bako waji don wax lolou bobu ken xamugul won luy xew mbok yi wajoju mo febar fi ci senegal yebbu ko bitim rew diko fajj yalla def mu faatu fof amuy dem nga andak soxna mak domam waxtu wi may wax ak yeen soxna sangi teñj kon nit na jaamu yalla kula ne jaamul yalla olofi neenañ kula ne sangul sa tar la bëgg mbok yi yen julit yi nga xamne seytane len mën ba wër koor bu joté ngén di teju ci neeg yi di génn sax yenn saay di taggo seen kër de ngéna wor dem ba ci bureau yo di teju di lek di yendu ci restaurant yi agn ngal la way yen ragal len yalla ci wër wi am len xorma ci yalla rus len wër koor rus len julit yi ngén di xotti seen xorma di agn ci seen kanam ak tux ci sen kanam di len xeur saxa saxaru cigarette am len xorma ci wer wi li gëna yes ci rew mi moy di titero islam di titero 95% musulman te du feñ fenn wer ko restaurant yi jaay lay ñu ngi soñu njiti rew yi ñu ngi soñu kilifa diine yi di soñu ñi jité rew mi fekke diine ñor na len war nañu genn ay loi wax ci wèr wi dara taxul rew mi di deltu ginnaw ludul ñak xorma gi ñu xormal yalla subhanahu wa ta'ala di tuddu ay julit te do gis mbirum julit gogu feñ fenn ci ñun ki wer koor weru sutura la même bo worul war nga meuna dugg ci rukku def li ngay def genn ndax woro ndax da nga am ngant waye da ngay seen ay julit yu ne leng ay ponkal ay borom keur goor ak jigen ñaka baña wor te de ngeen ñu ne koor day defar bakkan di defar ruh di defar jikko di yar nit ba mu egg ci borom bi subhanahu wa ta'ala lo motax ñu bëgg ki koy def na selal yeneem yeneene day wor ngir am ngeureumal yalla worul ngir xif worul ngir mar worul ngir samba ngir demba worul ngir dafa wor ngir Allah subhanahu wa ta'ala selal sa yene sa digante sa borom ak sa nafila selal ko ngir yalla la'allakum tattaqun yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena yalla mo faratal ci yeen koor ma sunnal ci yeen wer wi ma sunnal ci yeen taxaway bi nafila guddigi mom yonenti bi mune man qama man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيف كو وير كور دارا تاخول nga wor dul ngum ak sakku tiyaba beug yiw ngir sa borom contant ci yow li motax nga wor ndek ki wor li tax muy wor muy ngum iman waye ihtisab beug tiyaba beug yalla contant ci mom beug yalla geureum ko yonentibi neena ku def lolou yalla dina la jegal say bakkar waye ku taxaw nafila tamit dara nafilo wula ludul ngeum yalla ak beug tiyaba yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina la jegal say bakkar ikhwatal iman nanu selal sunu koor selal sunu yene ndax ñu mang li tahqiqi ma'na taqwa ngir ñu mëna mang ngir ñu mëna am loolu ñu naan taqwa muy ragal yalla ngir ñu mën ko am abdurrahman as-saadi rahimahullah mune la'allakum tattaqun pour ngi ñu am ragal yalla mune koor dafa nek ci sabab yi gëna reuy yi indi taqwa inna siyama min akbari asbabi taqwa motax gis nga yonentibi sallallahu alaihi wasallam bim beugé yar ndaw yi dafa ne yeen ndaw yi ku ci meuna tak soxna takal ku meunul tak mune woral ya ma'asara as-sabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' mune falihi bis-sawm falihi bis-siyam aw kama qala al-habib muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen julidi yeen ndaw yi képp ku ci mën a takk soxna takkal ku munul mu ne na nga woor ndax koor moo lay aar mooy sajjloo sa xef mbokk yi kon koor daf bokk sabab yi gën a rëy yi indil nit taqwaate mooy ragal yàlla li ànn fii imtisaalu amrillah ndax ci koor day wone ne yow mi ko def dangaa wuyu woote yàlla dangaa jël santaane yàlla dangaa jàpp ci ndigalal yàlla subhanahu wa ta'ala waaye da nga moytu li la yàlla tere képp koo xam ne nag li yàlla wax da nga koo def li yàlla santaane da nga koo def sikk nekk ci ne li yàlla digge nga am ko ku dégg yàlla woote nga wuyu mu wax nga def mu santaane nga jëfe sikk nekk ci ne yàlla buy joxe tara nga am nga njëkk ci séddu kon ndeke doomu nday yi koor ndigal la gu bàyyikoo ci sunu borom muy borom jaam ñi jëm ci jaam ñi mu woo leen sant leen ko ndax ëllëg bu ñuy séddale taranga yi ñu mën a pekk ñu mën a màng mun a ànd moom koor ak fuug lu yàlla subhanahu wa taala doomu aadama bi mën a bàyyi lépp loo xam ne ay caaxaan la te mënoon koo def ci lekk ak naan ak sëy ak yeneen yi nga xam ne doomu aadama xam na ko yépp nga daal di koy sànni ngir bëgg sa bëgg-bëgg boroom sa banexi bakkan xex ak sa bakkan comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala waxe ci alquran wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kep ko xamne da nga xex ak sa banexi bakkan fexe ba li yalla subhanahu wa ta'ala bëgg nga taxaw ci nga xex ak bakkan bi baña jaamu bakkan bi nga jaamu borom bi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena yow de keur gogu tuddu aljanna dinañ la ko tarale bokku na ci fa bisiyami yad'af nufuz bokki ci koor ci la doomu adama di tejeb banex yi nga xamne ñoy jaar ci bakkanam di egg ci ruham pour ruh du set ci koor la doomu adama di teje lolu waye ci koor la doomu adama di teje buntu yi nga xamne ci la shaytané di jaar dug ci yaramam comme niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe ndax ki wor day li tax lolu di teju lutax shaytané di ko daw ndax ku wor day bari lu muy jaamu yalla tuksiru fi ta'at day bari lu muy jaamu yalla jaamu yalla gogu muy bari nak mo koy yobbu ba lepp lo xamne tiyaba la daf koy am day jégué yalla subhanahu wa ta'ala ngay gis ki wor day dem jangi alquran day nafile guddii su beccige muy def ay istighfar di nafila beccigi di socc gemiñam set fu mu tollu kuko laal sax mu jéggel di saraxi alalam tiyaba yoy muy def yu bax yoy muy def mokoy yobbu mokoy yobbu mokoy yobbu mu jégué borom bi subhanahu wa ta'ala ruham da di set kon mbokk yi nañu xamné koor yalla subhanahu wa ta'ala ci la yemala jam ñep ki am ki ñak ki wir febar mak ak ndaw ku wex ak ku ñuul ku gudd ak ku gatt ñep la ko allah subhanahu wa ta'ala yemalé borom alal bi bu woré ki amul alal bor ñom ñaar ñoy yem ñoy bokku lu ñuy yek ñoy nuro nu ñuy xifé nu ñuy maré bepp choono ñokoy bok motax yalla subhanahu wa ta'ala ci koor ngay gis jaamu yalla bu mu yamale doomu adama ñepp yem ci ñepp ci tollo kenn do wax ne borom alal bi dafa am alal motax bu woré du xif abadan ke dafa amul alal motax bu woré muy xif ñepp ci tollo bal sax yenn say ki amul alal moy tane ndax mom dana tam xif lo xamantene borom alal ji diko tam lolou motax ñi upp ci borom alal yi duñuy wor ndax duñu tam xif lele nga deg julit bu ne man duma bëre mbapat lu mu ci jublu moy man wëru koor ba wëru koor rek lay wor leneen sama yon neeku ci mbokk yi ndeke inshallah ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala diñu and ak yeen ci sirru ramadan secret wëru koor pour ñu xam lan motax suñu borom subhanahu wa ta'ala sant nu koor pour ñu mang di polom bu reey bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ñu moy la'allakum tattaqun akhi al-habib izan al-hadaf al-asma wal-a'la wal-ladhi nas'a ilayhi jami'an min siyamina wa qiyamina huwa taqwa Allah jalla wa ala mbok yi ci yalla djublu way bi gëna reuy bi gëna kawé ñun ñëpp ñu dox jëm ci suñu koor gi ak suñu nafila nekkul lenn luddul ñu mëna am ragal yalla at taqwa diplôme bu mag bobu moy djublu way bi li tax nit bayyi lek bayyi naan di xif di mar lu ne mu dugg ci lenn taxul rek luddul mu am diplôme bobu tuddu taqwa fa hal ya tura haqqaqna taqwa allah jalla wa ala fi shahrina al karim mbokki ndax ñem nañ and xol ndax ragal yalla gog ku nek chambar ko ci sa bop ndax bi wer wi tambale legi ndax am nga ko ci sunu wer wi su fekke amoko nga gor gor lu jema xol li dess ci wer wi noy def ba pek ba am ragal yalla ndax wer wi bu jexé te amo ci taqwa moy sa koor kenn du ko nang moda yonent bi sallallahu alaihi wa sallam nan rubba sa'imin fa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash amna koor ba ngon jelewul ci koram dara ludul khif ak mar lolou musiba la lek nim nexe nga bayiko nan nim nexe nga bayiko ak sey ak yenen ni ci aju yep nga bayiko ndax ne da ngay jaamu yalla nga nek ci wéru yalla ba wéru jeex ñu buup li nga doon def yep dajalel lako duggal ci mbuss sanni ji pol limbalit pertangé wessul lolou ko waral moy jambi dafa xol koram lan moko doon ar lan moko doon yak fuklul fexewul nan lay def ba egg ci djublu way bu mag bobu motax doomu adama bobu dal di perte izan ikhwat al iman wa zaharat haqiqataha fi aqwalina wa a'malina wa fi kulli shay'in min umuri hayatina al yawmiya est ce koor gi xol nañ naka lañ koy deugale ci sunuy wax ak sunuy jëf ak sunu mbolé mbir yi ñuy dund ci sunu 24 heures est ce koor gi jeexital na ci sunu dund deug deug ki wor deug deug koor day jeexital ci dundam ci 24 heures famu xeye fajar ba ngon ba muy dog ba wër wi di jeex da ngay gis koor gi di feñ ci dundam ci ay waxam ku wor bu waxe ñu xamne ki dafa wor su jëfé ñu xamne ki dafa jëf suy dox ñu xam ko su toge ñu xam ko lepp lu muy def ci 24 heures mi dañuy yek ni ki kat dafa wor ki kat dafa nek ci jaamu yalla ki kat dafa teunku motax ñuy lacc ndax deug deug koor gi jeexital na ci sunu dund ñun ñi wor ndax ne feñ na ci sunuy wax ndax feñ na ci sunuy jëf ndax feñ na ci sunu mbolem 24 heures dund gi xol ak ki wor tok di deglu musique ke def ke ngay tacc ke ngay fecc ñe ngay xumbal ñe ngay sara xolle ñe nga ca ndox ma ñe nga ca xalé jigeen yi ñe nga ca ciol gu bon gi han ñe nga ca dur seeni martu ana koor gi kon koor du bayi lek bayi nan bayi sey way dafa ñew pour defar la ba nga mëna set yelub set wicc ci sey tilim tilim ak sey bakar نتمنى ذلك ونرجوه ونسأله المزيد من فضله ني نيان يالله سبحانه وتعالى نين نيب مكو جوليدي ني مانغ تيابا بو ري بي نين نيب يال نانكو يالله ماي نين نيب يال نانكو يالله باخي سي نغنيلم اك اي خيوالم دي زياري مكو جوليدي دي سي جيتال وا كيرغي موي وا تي اس ال ak ñi jité barab bi suñu technicien yi ci wër wi ñu leen ci ziyara di leen balu aq di leen bal aq di ziyare parent d'élève école imam ali ibn abi talib mosquée guedjawaye mosquée roi bodouin ak wa daru salam ak wa guedjawaye koñ bi ñu dëkk mbokk julit yëpp dafa dëkk yëpp ñu ngi leen di ziyare ci wër wi di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla subhanahu wa ta'ala may leen bañu mang njeriñ di nek ci wér wi ikhwatal iman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.